महाभारत उद्योग पर्व षण्णवती तमोध्याय। परशुराम जी का दम्भोद्भव की कथा द्वारा नर नारायण स्वरूप अर्जुन और श्रीकृष्ण का महत्व वर्णन करना। वैशंपायनुवाच तस्मिन्नभिहिते वाक्ये केशवेन महात्मनां स्मितमितां धृष्टरोमाण आसन सर्वे सभासदः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महात्मा श्री कृष्ण के ऐसी बात कहने पर संपूर्ण सभासद चकित हो गए, उनके अंगों में रोमांच हो आया। कश्चिदुत्तमे तेषां वक्तुं नो सहते पुमान इत सर्वे मनोभिस्ते चिंतयन्ति स्म पार्थिवाः। वे सब भोपाल मन ही मन यह सोचने लगे कि भगवान के इन वचनों का उत्तर कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता है। तथा ते सूचम सर्वेषु तुष्टिं भूतेषु राजसु जामदग्न इदं वाक्यम अब्रवीत कुरु संसदे। इस प्रकार उन सब राजाओं के मौन हो ही रह जाने पर जमदग्नि नंदन परशुराम ने कौरव सभा में इस प्रकार कहा। इमां मे सोमपां वाचं शृणु सत्याम संकितः ताम श्रुत्वा श्रेय आदस्व यदि साध्वीति मन्यते। राजन, तुम निशंक होकर मेरी यह उदाहरण युक्त बात सुनो, सुनकर यदि इसे कल्याणकारी और उत्तम समझो तो स्वीकार करो। राजा दम्भोद्भवो नाम सार्वभौम पुराभवत अखिलां भुवजे सर्वां पृथ्वी भितिन श्रुतम। पूर्व काल की बात है, दम्भोद्भव नाम से प्रसिद्ध एक सार्वभौम सम्राट इस संपूर्ण अखंड भूमंडल का राज्य भोगते थे, यह हमारे सुनने में आया है। सस्मनित्यं निसापाये प्रातरुत्थाय वीर्यवान ब्राह्मणान् क्षत्रियाश्चैव प्रच्छन्नास्ते महारथः। वे महारथी और पराक्रमी नरेश प्रतिदिन रात बीतने पर प्रातःकाल उठकर ब्राह्मणों और क्षत्रियों से इस प्रकार पूछा करते थे। अस्ति कश्चित् विशिष्टो वा मद्विधो वा भवेत् युधि शूद्रो वैश्य क्षत्रियो वा ब्राह्मणो वापि शस्त्रभिः। क्या इस जगत में कोई ऐसा शस्त्रधारी शूद्र वैश्य क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण है जो युद्ध में मुझसे बढ़कर अथवा मेरे समान भी हो सके। इति ब्रुवन्नन्वचरन्त स राजा पृथ्वीमिमां दर्पेण महता मत्त कञ्चिदन्यम् अचिन्तयन्। इसी प्रकार पूछते हुए वे राजा दम्भोद्भव महान गर्व से उन्मत्त हो दूसरे किसी को कुछ भी न समझते हुए इस पृथ्वी पर विचरने लगे। तम चैव वैद्या अकृपणा ब्राह्मणा सर्वतो भया प्रत्यसेधन्त राजानं श्लाघमानं पुनः पुनः। उस समय सर्वथा निर्भय उदार एवं विद्वान ब्राह्मणों ने बारंबार आत्म प्रशंसा करने वाले उन नरेश को मना किया। निषिध्यमानोऽप्यसकृन् पृच्छत्येव सवै द्विजान् अतिमानं श्रियामत्तं तमोचुर्ब्राह्मणास्तदा तपस्विनो महात्मानो वेद प्रत्ययदर्शिनः उदर्यमाणं राजानं क्रोधदीप्ता द्विजातयः। उनके मना करने पर भी वे ब्राह्मणों से बार बार प्रश्न करते ही रहे। उनका अहंकार बहुत बढ़ गया था, वे धन वैभव के मद से मतवाले हो गए थे। राजा को यही बारंबार प्रश्न दोहराते देख वेद के सिद्धांत का साक्षात्कार करने वाले महामना तपस्वी ब्राह्मण क्रोध से तमतमा उठे और उनसे इस प्रकार बोले। अनेक जायिनो संख्ये यौ वै पुरुष सत्तमौ तयोस्त्वं न समो राजन् भावितासि कदाचर। राजन, दो ऐसे पुरुष रत्न हैं जिन्होंने युद्ध में अनेक योद्धाओं पर विजय पाई है, तुम कभी उनके समान न हो सकोगे। एव मुक्त स राजा तो पुनः प्रक्षतान द्विजान क्वतो वीरो को जन्मानो किं कर्माणो च कौचतौ। उनके ऐसा कहने पर राजा ने पुनः उन ब्राह्मणों से पूछा, वे दोनों वीर कहाँ हैं, उनका जन्म किस स्थान में हुआ है, उनके कर्म कौन कौन से हैं और उनके नाम क्या है। ब्राह्मणा उचहु नरो नारायणश्चैव तापसावितन श्रुतम् आयातो मानुषे लोके ताभ्याम युध्यस्व पार्थिव। ब्राह्मण बोले, भूपाल, हमने सुना है कि वे नर नारायण नाम वाले तपस्वी हैं और इस समय मनुष्य लोक में आए हैं, तुम उन्हीं दोनों के साथ युद्ध करो। श्रूये ते तो महात्मानो नर नारायणावभौ तपो घोर मनिर्देश्यम तप्ये ते गंधमादने। सुना है वे दोनों महात्मा नर और नारायण गंधमादन पर्वत पर ऐसी घोर तपस्या कर रहे हैं जिसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। स राजा महतिम सेनाम योजयित्वा षडंगिनीम अमृत्यमाण संप्राम्याद यत्र ताव पराजितौ। राजा को यह सहन नहीं हुआ, उन्होंने रथ हाथी घोड़े पैदल सकट और ऊंट इन छह अंगों युक्त विशाल सेना को सुसज्जित करके उस स्थान की यात्रा की जहाँ कभी पराजित न होने वाले ये दोनों महात्मा विद्यमान थे। स गत्वा विषमं घोरं पर्वतं गंधमादनं मार्गमाणोन्वगच्छत्तौ तापसौ वनमाश्रितौ। राजा उनकी खोज करते हुए दुर्गम एवं भयंकर गंधमादन पर्वत पर गए और वन में स्थित उन तपस्वी महात्माओं के पास जा पहुँचे। तो दृष्ट्वा क्षुत्पिपासाभ्याम कृतौ धमनी संततौ शीतवाता तपैश्चैव कर्षितौ पुरुषोत्तमौ। वे दोनों पुरुष रत्न भूख प्यास से दुर्बल हो गए थे, उनके सारे अंगों में फैली हुई नस नाड़ियाँ स्पष्ट दिखाई देती थीं। वे सर्दी गर्मी और हवा का कष्ट सहते सहते अत्यंत कृशकाय हो रहे थे। अभिगम्योपसंगृह्य पर्यप्रच्छदनामयम् तमर्चित्वा फूलफलैः आसनेनोदकेन च निमन्त्रयेताम् राजानं किं कार्यं क्रियतापिति ततस्तामानुपूर्वीं स पुनरेवान्वकृतयन्। निकट जाकर उनके चरणों में नमस्कार करके दम्भोद्भव ने उन दोनों का कुशल समाचार पूछा। तब नर और नारायण ने राजा का स्वागत सत्कार करके आसन जल और फल मूल देकर उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया। तदनंतर पूछा कि हम आपकी क्या सेवा करें। यह सुनकर उन्होंने अपना सारा वृत्तांत पुनः अक्षरशः सुना दिया। बाहुभ्याम मेजिता भूमिर्निहता सर्वशत्रवः भवद्भ्याम युद्धमाकांक्षन् नुपयातोऽस्मि पर्वतम् आतिथ्यम दीयतामेतत् कांक्षितं मे चिरं प्रति। और कहा, मैंने अपने बाहुबल से सारी पृथ्वी को जीत लिया है तथा संपूर्ण शत्रुओं का संहार कर डाला है, अब आप दोनों से युद्ध करने की इच्छा लेकर इस पर्वत पर आया हूँ, यही मेरा चिरकाल से अभिलषित मनोरथ है, आप अतिथि सत्कार के रूप में इसे ही पूर्ण कर दीजिए। नर नारायण उचितो अपेत क्रोध लोभोयम आश्रमो राजसत्तम न यस्मिन्नाश्रमे युद्धम कुतः शस्त्रम कुतो नृजो अन्यत्र युद्धमाकांक्ष बहवः क्षत्रियाक्षितौ। नर नारायण बोले, नृपश्रेष्ठ, हमारा यह आश्रम क्रोध और लोभ से रहित है, इस आश्रम में कभी युद्ध नहीं होता, फिर अस्त्र शस्त्र और कुटिल मनोवृत्ति का मनुष्य यहाँ कैसे रह सकता है। इस पृथ्वी पर बहुत से क्षत्रिय हैं अतः आप कहीं और जाकर युद्ध की अभिलाषा पूर्ण कीजिए। राम उवाच उच्यमानस्तथापि स्म भूय एवाभ्यवाचत पुनः पुनः क्षम्यमाण शान्तव्यमानस्य भारत दम्भोद्भवो युद्धमिच्छन् नाह्वयत्येव तापसौ। परशुराम जी कहते हैं, भारत, उन दोनों महात्माओं ने बारंबार ऐसा कहकर राजा से क्षमा मांगी और उन्हें विविध प्रकार से सांत्वना दी, तथापि दम्भोद्भव युद्ध की इच्छा से उन दोनों तापसों को कहते और ललकारते ही रहे। ततो नरस्वेति काणां मुष्टिमादाय भारत अब्रवीदेहि युद्धस्व युद्धकामुक क्षत्रिय सर्वशस्त्राणि चादस्व योजयस्व च वाहिनीं सन्नह्यस्व च वर्माणि यानि चान्यानि सन्ति ते अहं विते विनेष्यामि युद्धश्रद्धामित परम्। यदा होयसि दर्पेण ब्राह्मण प्रमुखान जनान। भरत नंदन, तब महात्मा नर ने हाथ में एक मुट्ठी सीख लेकर कहा, युद्ध चाहने वाले क्षत्रिय आ युद्ध कर, अपने सारे अस्त्र शस्त्र ले ले, सारी सेना को तैयार कर ले, कमच बांध ले, मेरे पास और भी जितने साधन हो उन सब से संपन्न हो जा, तो बड़े घमंड में आकर ब्राह्मण आदि सभी वर्ण के लोगों को ललकारता फिरता है, इसलिए मैं आज से तेरे युद्ध विषयक निश्चय को दूर किए देता हूँ। दम्भोद्भव उवाच यद्ये तदस्त्रमस्मासु युक्तं तापसमण्डसे एतेनापि त्वया जोष्ये युद्धार्थी ह्यहमागतः। दम्भोद्भव ने कहा, तापस, यदि आप यही अस्त्र हमारे लिए उपयुक्त मानते हैं तो मैं इसके होने पर भी आपके साथ युद्ध अवश्य करूँगा, क्योंकि मैं युद्ध के लिए ही यहाँ आया हूँ। राम उवाच इत्युक्त्वा सर्वर्षेण सर्वतः समवाकिरत दम्भोद्भवस्तापसं तं जघांसु सहसैनिकः। परशुराम जी कहते हैं, ऐसा कहकर सैनिकों सहित दम्भोद्भव ने तपस्वी नर को मार डालने की इच्छा से सब ओर से उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। तस्य तानस्य तो घोरान इसुन पर तनुच्छिद कदर्थे कृत्य स मुनि का भी समार्पयत। उनके भयंकर बाण शत्रु के शरीर को छिन्न भिन्न कर देने वाले थे, परंतु मुनि ने उन बाणों का प्रहार करने वाले दम्भोद्भव की कोई परवाह न करके सीकों से ही उनको बिंध डाला। ततो उसमें ही प्राश्रयत घोर मैं सीकमपराजित अस्त्रम अप्रतिसंधेयम तदद्भुतमिवाभवत। तब किसी से पराजित न होने वाले महर्षि नर ने उनके ऊपर भयंकर ऐसी कास्त्र का प्रयोग किया जिसका निवारण करना असंभव था। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। तेषामक्षिणी कर्णाश्च नासिकाश्चैव मायया निमित्त वेधि स मुनिरथिकाभि समार्पयत। इस प्रकार लक्ष्य वेध करने वाले नर मुनि ने माया द्वारा शीख के बाणों से ही दम्भोद्भव के सैनिकों की आँखों, कानों और नासिकाओं को बिंध डाला। स दृष्ट्वा श्वेतमहाकाशम ईशिकाभि समाजितम पादयो न पतद्राजा स्वस्तमेस्त्वेति चाब्रवीन। राजा दम्भोद्भव शीकों से भरे हुए समूचे आकाश को श्वेत वर्ण हुआ देखकर मुनि के चरणों में गिर पड़े और बोले, भगवान, मेरा कल्याण हो। तमब्रविन्नरो राजन् शरण्य शरणेषिणां ब्रह्मण्यो भव धर्मात्मा मा च स्वैवं स्मैवं पुनः कत्कृथा। राजन, शरण चाहने वालों को शरण देने वाले भगवान नर ने उनसे कहा, आज से तुम ब्राह्मण हितैषी और धर्मात्मा बनो, फिर कभी ऐसा साहस न करना। नैतादृक पुरुषो राजन छत्र धर्म बनुस्मरन मनसा नृपसादूला भवेत पर पुरंजय। नरेश्वर, निपश्रेष्ठ शत्रु नगर विजयी वीर पुरुष क्षत्रिय धर्म को स्मरण रखते हुए कभी मन से भी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता जैसा कि तुमने किया है। माँ च दर्प समाविष्ट छेपसी कांश्चिन कथंचन अल्पियान संविशिष्टम वा तत्ते राजन समाहितम। राजन, आज से फिर कभी घमंड में आकर अपने से बड़े या छोटे किन्हीं राजाओं पर किसी प्रकार भी आक्षेप न करना। इस बात के लिए मैंने तुम्हें सावधान कर दिया। कृतप्रज्ञो वीतलोभो निरहंकार आत्मवान दांत शांतो मृदु सौम्य प्रजापाल पार्थिव मास्म भूय छिपे कंचिन अभिधित्वा बला बलम। भोपाल, तुम विनीत बुद्धि, लोभ शून्य, अहंकार रहित, मनस्वी, जितेंद्रिय, क्षमाशील, कोमल स्वभाव और सौम्य होकर प्रजा का पालन करो। फिर कभी दूसरों के बलवान बलाबल को जाने बिना किसी पर आक्षेप न करना। अनुज्ञात स्वस्ति गच्छ मैवं भूय समाचरे कुशलं ब्राह्मणान् प्रेक्षेह आवयोर्वचनाद्धृतम्। मैंने तुम्हें आज्ञा दे दी, तुम्हारा कल्याण हो, जाओ, फिर ऐसा बर्ताव न करना। विशेषतः हम दोनों के कहने से तुम ब्राह्मणों से उनका कुशल समाचार पूछते रहना। ततो राजा तयो पादौ अभिवाद्य महात्मरो प्रत्याजगाव स्वपुरम धर्मम चैवाचरत भृशम। तदनंतर राजा दम्भोद्भव उन दोनों महात्माओं के चरणों में प्रणाम करके अपने राजधानी में लौट आए और विशेष रूप से धर्म का आचरण करने लगे। सोमहचापि तत्कर्म तन्नरेण कृतम पुरा ततो गुणै सुबहुभिः श्रेष्ठो नारायणो भवत। इस प्रकार पूर्व काल में महात्मा नर ने वह महान कर्म किया था, उनसे भी बहुत गुणों के कारण भगवान नारायण श्रेष्ठ हैं। तस्माद् यावत् धनु श्रेष्ठे गांडीवे श्रम न युज्यते तावत् त्वं मानमुत्सृज्य गच्छ राजन् धनञ्जयम्। अतः राजन, जब तक श्रेष्ठ धनुष गांडीव पर दिव्य अस्त्रों का संधान नहीं किया जाता तब तक ही तुम अभिमान छोड़कर अर्जुन से मिल जाओ। काकुदीकम शुकम नाकम अक्ष संतर्जनम तथा संतानम नर्तकम घोरम आस्यमोदकमष्टमम्। काकुदीक अर्थात प्रस्वान, शुक अर्थात मोहन, नाक अर्थात उन्मादन, अक्ष संतर्जन अर्थात त्रासन, संतान अर्थात दैवत, नर्तक अर्थात पैसाच, घोर अर्थात राक्षस और आस्य मोदक अर्थात याम्य, ये आठ प्रकार के अस्त्र हैं। जिस अस्त्र से अभिभूत होकर योद्धा रथ और हाथी आदि के ककुद पृष्ठभाग पर ही सोते रह जाते हैं उसका नाम काकुदीक एवं प्रस्वापन है। जैसे सूख पानी के ऊपर रखी हुई बांस की नलिका को पकड़कर भय से चिल्लाता रहता है उसी प्रकार जिससे मोहित हुए योद्धा बिना भय के ही भय देखकर घोड़े और रथ आदि के पांवों से चिपट जाते हैं उस अस्त्र का नाम शुक अथवा मोहन है। जिस अस्त्र से भ्रांत चित्त होकर मनुष्य को नाक अर्थात स्वर्ग लोक दिखाई देने लगे वह नाक या उन्मादन कहलाता है। जिसके प्रहार से विद्ध होकर लोग त्रास के कारण मलमूत्र करने लगते हैं वह अक्षी संतर्जन अथवा त्रासन नामक अस्त्र है। संतान अथवा दैवत अस्त्र वह है जिसके प्रयोग से अविच्छिन्न रूप से अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होने लगती है। जिसके प्रयोग से मनुष्य वेदना के मारे नाच उठता है वह नर्तक या पैसाचक अस्त्र है। भयानक संहारकारी अस्त्र को घोर अथवा राक्षस कहा गया है। जिससे आहत होकर लोग मुंह में पत्थर रखकर मरने के लिए निकल पड़ते हैं, वह आस्यमोदक अथवा याम्य नामक अस्त्र है। भारत भावदी पटिका। एतैर्विद्धा सर्व एव मरणं जहन्ति मानवाः, काम क्रोधौ लोभ मोहौ मदमानौ तथैव च मात्सर्याहं कृते चैव क्रमादेव उदाहिताः। इन अस्त्रों से विद्ध होने पर सभी मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मान मात्सर्य और अहंकार, ये क्रमशः 8 दोष बताए गए हैं, जिनके प्रतीक स्वरूप उपर्युक्त 8 अस्त्र हैं। उन्मत्ताश्च विचेष्टन्ते नष्ट संज्ञा विचेतसः, सपन्ते च प्लवन्ते च छन्दर्यन्ते च मानवाः, मुत्रयन्ते च सततं मृदन्ते च हसन्ति च। इन अस्त्रों के प्रयोग से कुछ लोग उन्मत्त हो जाते हैं और वैसे ही चेष्टाएं करने लगते हैं। कितनों को शुद्ध बुद्ध नहीं रह जाती, वे अचेत हो जाते हैं। कई मनुष्य सोने लगते हैं, कुछ उछलते कूदते और छींकते हैं, कितने ही मल मूत्र करने लग जाते हैं और कुछ लोग निरंतर रोते हंसते रहते हैं। निर्माता सर्वलोकानां ईश्वर सर्वकर्मविद्, यस्य नारायणो बंधुर अर्जुनो दुस्सहो युधि। राजन, संपूर्ण लोकों का निर्माण करने वाले ईश्वर एवं सब कर्मों के ज्ञाता नारायण, जिनके बंधु सहायक हैं, वे नरस्वरूप अर्जुन युद्ध में दुस्सह हैं, क्योंकि उन्हें उपर्युक्त सभी अस्त्रों का अच्छा ज्ञान है। कस्तमुस्सस्ते जेतुं त्रिसुलोकेषु भारत, वीरं कपिध्वजं जिष्णुं यस्य नास्ति समो युधि। भारत, युद्ध भूमि में जिनकी समानता कोई भी नहीं कर सकता, उन विजयशील वीर कपिध्वज अर्जुन को जीतने का साहस तीनों लोकों में कौन कर सकता है। असंख्येया गुणा पार्थे तद्विशिष्टो जनार्दन, तमेव भूयो जानासि कुंती पुत्रं धनंजयम्। नर नारायणौ यौ तौ तावेव अर्जुन केशवौ, विजानी ही महाराज प्रवीरो पुरुषोत्तम। महाराज, अर्जुन में असंख्य गुण है एवं भगवान जनार्दन तो उनसे भी बढ़कर हैं। तुम भी कुंती पुत्र अर्जुन को अच्छी तरह जानते हो, जो दोनों महात्मा नर और नारायण के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे ही अर्जुन और श्री कृष्ण हैं। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि वे दोनों पुरुष रत्न सर्वश्रेष्ठ वीर हैं। यद्ये तदेवं जानासि न च मामाभिसंकते, आर्यां मति समास्थाय साम्य भारत पांडवै। भारत, यदि तुम इस बात को इस रूप में जानते हो और मुझ पर तुम्हें तनिक भी संदेह नहीं है, तो मेरे कहने से श्रेष्ठ बुद्ध का आश्रय लेकर पांडवों के साथ संधि कर लो। अथ चेन्मन्यसे श्रेयो न मे भेदो भवेदिति, प्रसाम्य भरत श्रेष्ठ मा च युद्धे मनः कृथा। भरत श्रेष्ठ, यदि तुम्हारी यह इच्छा हो कि हम लोगों से में फूट न हो और इसी में तुम अपना कल्याण समझो, तब तो संधि करके शांत हो जाओ और युद्ध में मन लगाओ। भवतां न कुरु श्रेष्ठ कुलं बहुमतं भुवि, तत्तथैवा सुभद्रं ते स्वार्थमेवोपचिन्तय। कुरुश्रेष्ठ, तुम्हारा कुल इस पृथ्वी पर बहुत प्रतिष्ठित है, वह उसी प्रकार सम्मानित बना रहे और तुम्हारा कल्याण हो, इसके लिए अपने वास्तविक स्वार्थ का ही चिंतन करो। इति श्री महाभारत उद्योग पर्वणि भगवद्ध्यान पर्वणि दम्भोद्भवोपाख्याने षण्णवती तमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व के में दम्भोद्भव का कथा विषयक 96वें अध्याय पूरा हुआ।